programem Pierwsze Mieszkanie. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 18 sierpnia minęła właśnie 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Poznaliśmy hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Brzmi: bezpieczna przyszłość Polaków. Do końca dnia obowiązują ostrzeżenia przed burzami. We wczorajszych nawałnicach zginęła jedna osoba. Nawet 10 milionów dolarów nagrody oferują mieszkańcom Czarnogóry Amerykanie za wskazanie informacji o zeszłorocznych atakach hakerskich. Bezpieczna przyszłość Polaków to hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Ogłosił je prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Jak podkreślał, PiS chce skoncentrować się w kampanii nie tylko na kwestiach bezpieczeństwa militarnego. Przed siedzibą PiS w Warszawie jest Karol Darmoros. Karolu, jakie inne wątki związane z bezpieczeństwem akcentował Jarosław Kaczyński? Rzeczywiście, prezes PiS mówił nie tylko o tym tak zwanym twardym bezpieczeństwie. Jak wyjaśniał, chodzi także o bezpieczeństwo gospodarcze, energetyczne i socjalne. Chodzi o to, by każda polska rodzina była zabezpieczona, jeżeli chodzi o swoją sytuację materialną, swoją przyszłość. No tutaj w wielkiej mierze jest to sprawa pracy. My uczyniliśmy bardzo wiele, żeby ta praca była. Jarosław Kaczyński zaznaczył też, że z kwestiami bezpieczeństwa łączą się pytania referendalne. Dotyczą one nie tylko zapory na granicy i przyjmowania imigrantów, ale także wyprzedaży majątku państwowego i wieku emerytalnego. Równolegle PiS rozpoczyna kampanię w terenie. O 16:00 premier Mateusz Morawiecki będzie miał spotkanie w Gorlicach w Małopolsce. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Strażacy odnotowali blisko 1200 interwencji po burzach, jakie minionej doby przeszły nad Polską. Jest jedna ofiara śmiertelna. To kobieta zmarła rażona piorunem w województwie świętokrzyskim. Jak powiedział rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województwa śląskiego, prawie 300, i dolnośląskiego, około 240. Zadaniem strażaków było głównie wypompowanie wody z zalanych piwnic, zalanych ulic czy jakichś parkingów. Również usuwaliśmy przewrócone drzewa na ulice, na budynki, na domy. Notowaliśmy kilka osób rannych. Nie było na szczęście ofiar śmiertelnych, ale dochodziło do wielu sytuacji niebezpiecznych, chociażby do uszkodzeń budynków, których naliczyliśmy kilkadziesiąt, blisko 50 takich budynków zostało uszkodzonych. Dziś burze spodziewane są prawie w całym kraju. Synoptycy nie wykluczają także trąb powietrznych. Ostrzeżenia będą obowiązywać do późnego wieczora. Najprawdopodobniej w październiku pierwsi pacjenci będą leczeni w nowej siedzibie szpitala MSWiA w Katowicach, poinformował premier Mateusz Morawiecki, który dziś odwiedził tę placówkę. Wkrótce ma się rozpocząć przeprowadzka do nowego budynku. Placówka przeniesie się do nieużywanego od 4 lat szpitala Geomedical u zbiegu ulic Ceglanej i Wita Stwosza. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, dotychczasowa siedziba placówki nie spełnia żadnych standardów. Szpital był ulokowany w koszarach policji konnej. Bardzo daleko mu było do jakichkolwiek standardów nowoczesności. Wielki profesjonalizm, który lekarze, pielęgniarki, którzy pracowali w tamtym szpitalu i to serce, które mieli dla pacjentów, niestety nie mogło we właściwy sposób cały ten wysiłek być wykorzystany. Mateusz Morawiecki podkreślił, że takie rozwiązanie jest bardziej efektywne niż budowa od podstaw nowej siedziby szpitala. Były plany wybudowania nowej lokalizacji, ale to trwa czasami 5-7 lat albo i dłużej. Dlatego podjąłem decyzję o zakupie tego budynku. Budynku, który jest posadowiony blisko autostrady, że będzie mógł służyć pacjentom z całego Śląska, nie tylko z Katowic oczywiście. Szef rządu podkreślił także ogromną rolę, jaką szpital MSWiA spełnił podczas leczenia pacjentów w trakcie pandemii COVID-19. Materiał przygotowała Joanna Opas. Na Teneryfie szaleją pożary lasów, które pochłonęły już ponad 3200 hektarów. Z kilku miejscowości ewakuowano 3000 ludzi. Pożar utrudnia dojazd do Parku Narodowego Teide. Przedstawiciele władz przyznają, że walka z ogniem jest bardzo trudna. Ich zdaniem jest to najgroźniejszy pożar na Wyspach Kanaryjskich od 40 lat. Amerykański Departament Stanu zaoferował mieszkańcom Czarnogóry nawet 10 milionów dolarów nagrody za wskazanie informacji o zeszłorocznych atakach hakerskich. Właśnie w Czarnogórze doszło do ataków, w których mocno ucierpiały amerykańskie interesy. Nietypowe billboardy pojawiły się ostatnio w wielu miejscach czarnogórskiej stolicy Podgoricy. Po czarnogórsku i rosyjsku informują one o nagrodzie w wysokości nawet 10 milionów dolarów za wskazanie informacji, rzucających nowe światło na cyberataki wymierzone w amerykańskie interesy. Chodzi szczególnie o ataki, które miały miejsce w Czarnogórze w sierpniu ubiegłego roku. Zaatakowano wtedy sieć informatyczną rządu w Podgoricy, po czym dostęp do stron internetowych i poczty elektronicznej wielu instytucji został zablokowany na wiele miesięcy. Ogłoszenia zostały wywieszone przez amerykańską ambasadę w Czarnogórze. Akcja Departamentu Stanu ma pomóc amerykańskim służbom walczyć z niezwykle groźną w ostatnim czasie cyberprzestępczością. To właśnie specjaliści Federalnego Biura Śledczego pomogli władzom Czarnogóry przezwyciężyć zeszłoroczny kryzys administracji cyfrowej. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami szczególnie na północy wzrastające do dużego. W całym kraju opady deszczu i możliwe burze. Najbardziej intensywne opady i burze będą w strefie Pomorza, Kujaw, jak również na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i w Bieszczadach. Poza północną Lubelszczyzną, wschodnim Mazowszem i południem Podlasia opady mogą wystąpić wszędzie. I też to kolejny dzień upałów w całym kraju, szczególnie na wschodzie Polski. Tam temperatura wyniesie do 33 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, w studiu Ryszard Jaźwiński i już za chwilę powiem, czego możemy spodziewać się dziś do 15 w Trójce. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dziś do 15 na pewno nie zabraknie kolejnych propozycji na miłe spędzenie czasu w kinie, również podczas tegorocznych wakacji. Tak to bywa, że latem częściej niż zwykle przemieszczamy się. No i dzisiaj skupimy się na tym, co filmowo w drugiej połowie sierpnia dzieje się przede wszystkim w zachodniej i południowej w Polsce. Bo tak się składa, że już za kilka dni rozpoczyna się 15. Festiwal Kina Afowego Solanin. Ten w Nowej Soli, czyli właśnie na zachodzie Polski. I o nim porozmawiamy z dyrektorem festiwalu Konradem Paszkowskim. Dokładny termin to 23-27 sierpnia. No i też sierpień to tradycyjnie od wielu lat miesiąc, w którym wspominamy częściej niż zwykle spuściznę, twórczość Krzysztofa Kieślowskiego i będzie ku temu kolejna ważna okazja, bo w przyszłym tygodniu również 12. Sokołowsko Festiwal Filmowy o Masza Kieślowski i o nim właśnie porozmawiamy z Dianą Dąbrowską, filmoznawczynią oraz dyrektorką artystyczną festiwalu. To nie wszystkie dzisiaj propozycje, także te dotyczące aktualnych premier w naszych kinach. Zapraszam do 15. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Że swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Że swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to mieć. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Trójkowo filmowo. Połączymy się teraz z Nową Solą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie, Ryszardzie. Ja Ciebie również witam. Z nami Konrad Paszkowski, czyli dyrektor festiwalu, który zaczyna się już niedługo, już za kilka dni, w przyszłym tygodniu. Czy to jakaś specjalna jubileuszowa edycja? To już 15. edycja Solanin Film Festival w Nowej Soli. Jest to taki mały jubileusz, ale czy świętujemy? Chyba nie. Chyba robimy festiwal tak jak w poprzednich edycjach, nie nazywamy tego takim jubileuszem, chociaż cieszymy się, że mamy bardzo mocnego gościa specjalnego. O czym za chwilę również porozmawiamy, ale myślę sobie, że sam festiwal to już jest święto dla wszystkich kinomanów w Nowej Soli i też pewnie w okolicach, bo to popularny od dawna festiwal. No i też przypomnijmy, myślę, że szczególnie cieszący wszystkich, którzy zainteresowani są tym kinem niezależnym, offowym, bo ta tradycja się w waszym wypadku nie zmieniła. Tak, tak. Tutaj Solanin wyrósł z tego kina amatorskiego niezależnego. Sami tworzyliśmy kiedyś takie kino. Zresztą sama nazwa, sama postać Solanina to postać filmowa, komiksowa, superbohater z Nowej Soli, Człowiek z Soli. Tu ten film otwierał pierwszą edycję festiwalu i cały czas patronuje w naszej imprezie, chociaż już dalszych przygód filmowych z nim nie było. Ale ciekaw jestem, bo kilka lat już mnie też w Nowej Soli nie było, bywałem wcześniej, w poprzednich latach na tym festiwalu, czy ta postać Solanina cały czas stoi przed wejściem na festiwal? Tak, tak, tutaj będzie stała. Solanina, tak, tak, patronuje, ale też strzeże wejścia do kina, ale tak jak nagrodą są statuetki Solanina i to też się nie zmienia, czyli dopakowanego gościa, człowieka z soli. Same nasze hasło festiwalu, czyli czas dosolić, koniec pieprzenia w kinie, cały czas zobowiązuje, cieszymy się, bo 346 filmów dostaliśmy w tym roku do konkursu, przyjęliśmy 32. Oj, to no. Bardzo dużo. Mieliście z czego wybierać. I to jest tylko kino polskie, trzeba powiedzieć, bo nie jesteśmy międzynarodowym festiwalem, jeśli chodzi o ten konkurs. A jeśli jesteśmy przy Solaninie, no to już nawet wspomniałeś o tym, bo jeszcze przed festiwalem możemy powiedzieć o jedynym znanym nam laureacie, bo to jest właśnie laureat takiej honorowej, specjalnej nagrody, która nazywa się Mocny Solanin, tak? Tak, tak. Mocny Solanin. W ubiegłych latach otrzymywali go reżyserzy. W tym roku, no po raz pierwszy jest taka nowość, otrzyma go aktor Andrzej Seweryn. Cieszymy się, że przyjedzie do nas, spotka się z widzami dwukrotnie, bo w piątek po projekcji filmu Siubuk i w sobotę po Ukrytej Sieci. Więc to... No to taki seans przedpremierowy jeszcze. Tak, tak, seans przedpremierowy, ale też dlatego, że naszą jurorką jest Magdalena Koleśnik, która gra tam główną rolę, więc to będzie takie podwójne spotkanie. No a oprócz tego, jak już jestem w jury, bo tak przeskoczyłem, mówiłem o tych filmach konkursowych, ale w jury jest jeszcze Beata Dzianowicz, Miron Jagniewski, a także nasz przyjaciel z Czech. To też jest takie nowum dla naszego festiwalu. Po raz pierwszy osoba spoza Polski będzie oceniać filmy konkursowe. Wawrzyniec Męs, dyrektor festiwalu Trzy Kino w Pradze. Czyli w związku z tym macie w tym roku właściwie jury międzynarodowe, tak? No tak, bo my cały czas pokazujemy w tych pokazach pozakonkursowych kino niemieckie, kino czeskie, słowackie, czyli ten transgraniczny wymiar tutaj województwa lubuskiego, bo z jednej strony graniczymy z Niemcami, a na dole naszymi właśnie partnerami są Czesi. Wspomniałeś o tak dużej liczbie zgłoszonych w tym roku filmów, wyłącznie polskich, nie pamiętam, ale ponad 300, przypomnij? Tak, 346 filmów. No właśnie. Czy trudno było przeprowadzić tę selekcję, żeby wybrać tylko 30 kilka? Tak, tak. Spokojnie drugie tyle można byłoby pokazać w konkursie i zawsze ten margines, szczególnie w tym kinie offowym, czyli już tak naprawdę tworzonych przez studentów szkół filmowych, przez profesjonalistów, no jest ciężko. Cieszę się oczywiście, że mamy cały czas utrzymaną tą sekcję kina niezależnego, przeznaczonego dla amatorów, którzy nie skończyli 20 roku życia i to są filmy do 20 minut i w większości są to pierwsze przygody z kinem takim pokazowym, czyli twórcy, którzy decydują się pokazać film, no trochę szerszej gronie publiczności niż twoi znajomi czy rodzina i tutaj też jest fajnie, bo jest trochę tych filmów naprawdę niezłych. No oprócz tego, tak jak wspomniałem, właśnie ten konkurs kinofowy, gdzie pokazujemy fabuły, dokumenty, ale także animacje i nic dziwnego, że pokazujemy aż 12 fabuł, bo tutaj naprawdę był poziom bardzo wysoki. Tyle na razie, Konrad Paszkowski, bo jeszcze nie żegnamy się dzisiaj z Nową Solą. Mam takie miłe wspomnienia z tego miasta, bo tam w parku można spotkać wielkie krasnale. To się chyba nie zmieniło, właściwie takie krasnale giganty, więc inaczej niż zwykle. No oczywiście przed kinem już za kilka dni stanie ta wielka, biała postać Solanina. Od razu wiadomo, że to czas festiwalu i do programu Solanina wrócimy dzisiaj w Trójkowo Filmowe jeszcze na pewno przed 14. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. We'll be right back. I'm sad, but I'm laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty. Już za chwilę Trójkowe Filmowo wracamy do Nowej Soli. Wszystkim, którzy będą na festiwalu Solanin, absolutnie polecam ten wspomniany już przez Konrada Paszkowskiego przedpremierowy pokaz filmu Ukryta sieć. Ta premiera kinowa, oficjalna, dopiero przed nami, bo 1 września, no ale mam ten przywilej, że niektóre filmy mam szansę zobaczyć wcześniej i właśnie Ukrytą sieć oglądałem wczoraj wieczorem. Ciągle jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę. Bardzo udany polski kryminał, właściwie taki mroczny thriller i też bardzo niejednoznaczny. Reżyserem tego filmu jest Piotr Adamski, od razu przypomnę, który tak pięknie zadebiutował filmem Eastern. No i właśnie, zupełnie też nieoczywiste role filmowe wspomnianego Andrzeja Seweryna i bardzo, bardzo też niejednoznaczna postać grana przez Piotra Trojana. Tyle na razie powiem, bo za którym niedługo już spotkamy się również w Trójce, by o Ukrytej sieci porozmawiać. No ale oczywiście w głównej roli, bo to jest jej przede wszystkim film, tutaj Magdalena Koleśnik, która też, pamiętamy, tak pięknie zadebiutowała w filmie Magnusa von Horna Sweat. Ukryta sieć na razie w Nowej Soli, a już niedługo, bo od 1 września w kinach w całej Polsce. A my wracamy do rozmowy z Konradem Paszkowskim. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Porozmawiajmy o fabułach, o filmach pełnometrażowych, które w tym roku będą pokazane podczas festiwalu Solanin. Rozumiem, że dominuje tutaj produkcja z Polski, choć pewnie macie też jakieś niespodzianki może od sąsiadów z południa czy z zachodu. Pokażemy właśnie tutaj sytuację awaryjną Havelki. No to jest jedyny pełnometrażowy obraz z Czech. A oprócz tego no, cieszę się bardzo, że festiwal otworzy Chleb i sól Damiana Kocura, film, który no, zdobył uznanie no, nie tylko w Wenecji, ale także na innych festiwalach na świecie, ale też w Polsce. Damian wielokrotnie był w konkursie tym OFF-owym na Solaninie, zdobyło wyróżnienia, więc cieszę się, że taki film debiutuje. Również pokażemy film Antonio Galdemeza, który zdobył na 13. Solaninie Grand Prix filmem Naomia. A teraz powraca na Solanina swoim pełnometrażem Na twoim miejscu. No i to jest taka ciekawa historia, bo oczywiście nazwisko obco brzmiące, reżyser pochodzący z innego rejonu świata, ale jednak film polski. Tak, i Antonio, który no, studiował w Polsce, więc płynnie mówi też po polsku, to trzeba powiedzieć, to nie jest jakieś zaskoczenie. No, oprócz tego Strzępy Beaty Dzianowicz, pokażemy też Zadrę, Roving Woman, cieszę się, że też pokażemy najnowszy dokument Kuby Mikurdy, Solaris, Mon Amor. Więc jest trochę tych filmów poza konkursem. I także przedpremierowy pokaz Teściu 2 w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej. Kalina też u nas pokazywała swój debiut Nic nie ginie kilka lat temu, więc to już jest prawda, tak powiedzmy, może nie ofowe kino, tylko komercyjne, ale cieszymy się, że ci młodzi twórcy też no, pokazują no, różne swoje oblicza i mam nadzieję, że ten początek drogi filmowej no, zapewni im nie tylko sukcesy te komercyjne, ale przede wszystkim artystyczne. Wspomniane filmy to są oczywiście już tytuły częściowo znane z naszych kin, znane z innych festiwali. Niektóre z nich dopiero tę swoją drogę zaczynają. No ale oczywiście pozostajecie wierni temu kinu ofowemu. Przez lata kształtowaliście właściwie gusta w tego rodzaju zainteresowaniach właśnie filmowych, ale jakbyś ocenił w tej chwili sytuację, no bo oczywiście kino się nawet to ofowe bardzo sprofesjonalizowało. Jakbyś ocenił poziom tych prób, tych pierwszych filmów krótkich, najmłodszych twórców, czy właśnie tych najbardziej jeszcze związanych z kinem amatorskim? No oczywiście, to jest jak patrzymy na całą historię festiwalu i na to, jak zaczynaliśmy i ile też tych filmów dostawaliśmy na początku i jak one wyglądały, a czasami jak brzmiały, no to to jest zupełnie inny świat. Wydaje mi się, że wszystko się sprofesjonalizowało. Nawet te kino niezależne jest bardzo profesjonalne pod względem technologicznym. Natomiast no, to, co nas niezmiennie cieszy, że my chcemy opowiadać no, takie mocne historie, które poruszają widza i tego tak naprawdę szukamy w tych filmach. A technika i mankamenty takie odgrywają drugą rolę. Więc cieszę się, że niezmiennie historia na pierwszym miejscu. No ale oczywiście od środy do niedzieli w Nowej Sali będzie można zobaczyć mnóstwo filmów, ale także o nich porozmawiać, podyskutować. Jacy w tym roku goście i jakie spotkania? No oprócz zapowiedzianego oczywiście dwóch spotkań z Andrzejem Sewerynem i z naszymi jurorami. Tutaj nie wiem, czy wspomniałem, bo jeszcze Miron Jagniewski jest czwartym jurorem. To aktor. Tak, to aktor, który właśnie występuje w filmie o Antonio Galdemeza. Natomiast oprócz tego spotkania po filmie Strzępy z Beatą Dzionowicz, ale także z Agnieszką Radzikowską. Odwiedzi nas także Kuba Radej ze swoim ostatnim filmem Followers od Paralife'a. Kuba Radej to laureat Grand Prix'a z trzeciego Solanina, więc odległe czasy w naszej historii festiwalu. No i co to też robimy po raz pierwszy tak naprawdę, a festiwal trwa bardzo długo, bo zawsze spotykaliśmy się tylko z laureatami nagrodzonych filmów w niedzielę, natomiast teraz codziennie spotkania z twórcami filmów konkursowych o godzinie 16, więc też zapraszam, żeby spotkać się z tymi twórcami filmów młodych. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Autopromocja. antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro, kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Idź do Media Expert, mówili. Będą mega okazje, mówili. No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach. Tak jak mówili. No tak. Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Uczucie pełności, przelewanie w bruchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Widzę, że u Pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Mamo, ale jest taka kochana, że oddała mi swój stary telefon. Pewnie dlatego chcę nowy. Wszystko do szkoły? Na Allegro mają. A do tego najpopularniejsze smartfony już od 399 zł. Kup przed pierwszym dzwonkiem. Allegro. Żegnamy reklamy. 33 minuty po 13:00 i to może teraz kilka informacji filmowo-muzycznych. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry, Michale, już witamy, bo z nami Michał Grabkowski. Dzień dobry, witam w Trójkowo Filmowo. Gdyby żył, skończyłby dzisiaj 71 lat. Patrick Swayze. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me to moonlight. Z przemysłem muzycznym związał się na krótko, nagrywając własną kompozycję She's Like the Wind, której teraz słuchamy. Trafiła ona na ścieżkę dźwiękową do filmu Dirty Dancing. Utwór nagrany w duecie z Wendy Fraser w 1988 roku dotarł do trzeciego miejsca amerykańskiej listy przebojów. Mimo tego sukcesu Swayze poświęcił się karierze aktorskiej, grając m.in. w takich filmach jak Wiki Dajło, Uwierz w ducha czy Na fali. Odszedł we wrześniu 2009 roku. She's like the wind. She's like the wind. Patrick Swayze. W 1969 roku Mick Jagger został nieumyślnie postrzelony w rękę podczas kręcenia zdjęć do filmu Ned Kelly w Australii. Twórców filmu o legendarnym australijskim bandycie tropił pech. Ówczesna dziewczyna Jaggera, Marianne Faithfull, która grała rolę siostry głównego bohatera, próbowała popełnić samobójstwo i musiała zostać hospitalizowana w Sydney. Producenci musieli w związku z tym naprędce zmienić obsadę filmu. Przenieśmy się do 19 sierpnia 1968 roku. Po emisji 58 odcinków sieć NBC zakończyła serial z udziałem grupy The Monkees, która powstała z początku na potrzeby telewizyjnego programu. Niemniej jednak na przełomie lat 60. i 70. wiele amerykańskich stacji kablowych, a także CBS wielokrotnie nadawało powtórki tego popularnego serialu, a The Monkees odnieśli sukces jako prawdziwy zespół przebojami Last Train, Clarksville oraz I'm Believer. Love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not her trace, a doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Informacje w dzisiejszym kalendarium muzycznym zebrał Michał Grabkowski. Troszkę powspominaliśmy, to teraz wracamy już do naszej współczesności. Sorrows of me. Mam nadzieję, że udało mi się już dzisiaj zachęcić niektórych ze słuchaczy Trójki do odwiedzenia w przyszłym tygodniu nowej sali, szczególnie jeżeli gdzieś może są właśnie w trakcie wakacji w zachodniej Polsce. Jeśli nie, no to ostatnia szansa, bo tych, którzy kiedykolwiek byli na festiwalu Solanin, no to ja doskonale wiem, namawiać nie muszę. Ten festiwal kina ofowego ma naprawdę swoją bardzo specyficzną i bardzo miłą atmosferę. To jeszcze dzisiaj kilka ważnych informacji od dyrektora festiwalu Konrada Paszkowskiego. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Wszystko zacznie się w środę. Jeśli dobrze zrozumiałem, to Chleb i sól Damiana Kocura właśnie, bywalca Solanina w poprzednich latach, to jest wasz film otwarcia w tym roku, tak? Tak, tak. Natomiast filmem zamknięcia, bo to jest jedyny film, który jest trochę dalej niż z Europy, czyli Poprzednie życie. To jest film, który miał pokaz i w Sundance, i w Berlinie. No nietypowa taka historia romantyczna. Dwójka przyjaciół spotyka się po latach i zastanawia się, co by było, gdyby ich życie potoczyło się trochę inaczej, czyli jakby byli ze sobą razem po prostu. I to jest film zamknięcia. Tak, filmem zamknięcia będzie Poprzednie życie. Czyli skupiacie się w tym roku na wydarzeniach absolutnie filmowych i na spotkaniach z gośćmi reprezentującymi właśnie kino. Tak, a oprócz tego pokazujemy jeszcze filmy czterech ostatnich Solaninów, czyli laureatów ostatnich Solaninów, więc to jest też taki nasz, jeśli chodzi o świętowanie jubileuszu, pokazujemy to ostatnie pięciolecie Solanina, bo na dziesięciolecie robiliśmy taki konkurs złożony ze wszystkich Grand Prix od pierwszej do dziewiątej edycji, a w tym roku przypominamy te ostatnie cztery edycje tak naprawdę Solanina, czyli po dziesiątej edycji. To też wiadomo, był trochę wyrwany czas przez pandemię, więc chcemy też przypomnieć widzom już, wiadomo, że od tamtego roku kina wróciły do pełnego funkcjonowania, no ale ta 12 i 13 edycja jeszcze była taka pandemiczna, więc przypominamy laureatów tych edycji. No to jestem ciekaw, czy jesteś w stanie teraz tak szybko z pamięci wymienić tych wszystkich laureatów ostatnich lat festiwalu, bo to też będzie pewien punkt odniesienia, jacy twórcy znaleźli się wśród tych najważniejszych na Solaninie. No 11 Solanin to miłość bezwarunkowa. Rafała Łysaka zdobyła wtedy Grand Prix. Pamiętam też, że najlepszą fabułę były Zgniłe uszy Piotra Dylewskiego. Natomiast jeśli chodzi o właśnie o 12 Solanina, to już będę miał trochę problem, szczerze powiedziawszy. Ale tam na pewno był najlepszym dokumentem Mój kraj był taki piękny Grzegorza Paprzyckiego, a Grand Prix zdobył film Synek w reżyserii Pawła Chorzępy, który jest też uznanym operatorem. No tak, tak, to bez wątpienia. A 13? 13 to Grand Prix Antonio Galdemenes, film Naomia, o którym już tutaj wspominałem, ale także Opum Magnum Filipa Bojarskiego, Zanim zasnę Damiana Kosowskiego. Natomiast rok temu, 14 Solanina, wygrał film Dygot w reżyserii Joanny Różniak. No, trzeba troszeczkę było tutaj wysilić pamięć, ale będziecie mieli okazję, by właśnie przypomnieć te wszystkie nagrodzone w ostatnich latach filmy, no i też przy okazji zaprezentować ich twórców. Tak, my co prawda prezentujemy takie od czasu do czasu takie retrospektywy Solanina i dostajemy bardzo pozytywny feedback od ludzi, którzy no, nie wiedzą nawet, że takie filmy właśnie pokazujemy, więc nie tylko robimy to w Nowej Soli, także w innych miastach Polski i to jest fajne, że ludzie to oglądają z zaciekawieniem i pytają się, gdzie te filmy potem pokazać na przykład, czy gdzieś one są w ogóle dostępne, jakby chcieli pokazać je znajomym czy rodzinie. Czyli 15 Solanin od środy do niedzieli, festiwal kina ofowego i wszystkie projekcje w jednym miejscu, czy w kilku różnych? W dwóch miejscach. Mamy w tym roku jedno nowe miejsce. Na byłej fabryce Odra powstała taka wieża, gdzie jest sala kinowa i w tej wieży gramy też konkurs. Drugi raz powtarzamy konkurs w takich godzinach popołudniowo-wieczornych, a także pokazujemy tam taką już naszą tradycyjną ofertę dla najmłodszych, czyli Solanin dzieciom, filmy familijne i animacje. Czyli to są takie projekcje na wysokości? To jest tak, na takim trzecim, czwartym piętrze. Aha. No bo jak wieża, no to tak sobie tak, to wyobrażam. Tak, trzeba wjechać windą. Natomiast oprócz tego to już na placu przed wieżą będziemy pokazywać kino plenerowe, tam Niebezpieczni dżentelmeni, a także Ostatni wiking. No i oczywiście Nowosolski Dom Kultury, gdzie mamy też dwie sale, salę kinową i trochę mniejszą, gdzie pokazujemy te filmy poza konkursem. Czyli w drugiej połowie sierpnia warto być w zachodniej Polsce, na przykład w Nowej Soli, by odwiedzić 15. Festiwal Filmowy Solanin. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Był z nami Konrad Paszkowski, dyrektor festiwalu. All alone as you look through the door. nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key, 'cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty, baby, I can show you how. Szybki rzut oka na aktualny repertuar kin. Dominuje absolutnie repertuar wakacyjny. Sporo ostatnio horrorów, bardzo dobrze zrealizowanych, no, ale jednak horrorów, a zdaję sobie sprawę, że może nie wszyscy lubią bać się w kinie. To też proponuję dwa bardzo interesujące filmy. Co ciekawe, obydwa z Hiszpanii i obydwa dotyczące takich, nazwijmy to, konfliktów lokalnych. O filmie Zimne ognie mówiłem już tydzień temu. To wprawdzie historia wojenna z wyrazistym wątkiem polskim i z udziałem dwójki polskich aktorów, ale też sporo tam napięcia psychologicznego dotyczącego właśnie konfliktu dwóch klanów, dwóch rodzin. No i tak oto w czasie II wojny światowej w Andorze mamy jeszcze tę małą lokalną wojnę. No i właśnie do podobnego tematu, choć już w innej nieco scenerii, nawiązuje film Bestie. To wprawdzie premiera dopiero przyszłego tygodnia. Również film hiszpański, właściwie hiszpańsko-francuski, bo główni bohaterowie to spokojna francuska właśnie para, która osiedla się w jednej z galicyjskich wiosek. No i choć wydawałoby się, że mają tam swoją sielankę, nieśpieszne życie, zajmują się uprawą warzyw czy renowacją opuszczonych domów, no to ta sielanka szybko się skończy i ma też swoje mroczne strony, gdy bohaterowie filmu wchodzą w konflikt z lokalną społecznością, z tą społecznością wiejską, przede wszystkim z dwoma braćmi. No i zaczyna się pewna spirala napięć, a do czego prowadzi, to tego już nie powiem, to już warto zobaczyć w kinie, ale Bestie to bez wątpienia bardzo interesująca propozycja. I myślę, że za tydzień w Trójkowo Filmowo zatrzymamy się przy niej jeszcze nieco dłużej. Społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnisposwstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W tej grze wygrywają wszyscy. Wystarczy wziąć udział w akcji. Wygrywamy zaczyna się od Wy. Czego brakuje w Waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na wybrane obiekty sportowe lub kulturalne w Waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od Wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Kabaret Otto, jaki znamy i lubimy, powrócił. Nowa płyta To już lato z przebojami i nowymi piosenkami. Między innymi Witamina M, Dyskoteka pod Księżycem, Parawan, Oddajcie słońce w gorących rytmach z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Viti z Vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie.